Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 27 września, a to oznacza, że w Radiu Kontestacja czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną. Wszystkich słuchaczy witam serdecznie ja, czyli Grzesiek Est Kosiorowski. Wszystkich słuchających audycji o jej właściwej porze, czyli w poniedziałek o 20, zapraszam na czata, gdzie będę ja albo Wiktor i będziemy odpowiadać na pytania związane z audycją. Zapraszam też na stronę audycji pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień, żeby zweryfikować informacje podawane przeze mnie, a także przeczytać o innych rzeczach, których nie zdążę opowiedzieć. A wszystkich chętnych do pomocy w przygotowywaniu audycji, czy to przez nagrywanie informacji, tak jak nasi reporterzy, czy to przez nadsyłanie ciekawych newsów. Za jedno i drugie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali w tym tygodniu. Zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A o czym można dziś posłuchać? Oczywiście o wydarzeniach, które były w zeszłym tygodniu komentowane w sieci, a dotyczą wolności bądź przedsiębiorczości szeroko pojętej. A konkretnie znowu powrócimy do tematu deficytu. Posłuchamy o paraprywatyzacji i prawdziwej roli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Potem pojawi się reportaż o cłach. Następnie reportaż z polskiego wymiaru sprawiedliwości, no i o paru innych drobiazgach. W części unijnej o polskim pomyśle na dotacje, o grupie refleksyjnej, o walce Unii z cukrem, porozumieniu Gallo i na koniec o zakończeniu, właściwie przed rozpoczęciem, procesu Unii ze Światową Organizacją Handlu. W wieściach ze świata ciąg dalszy obserwacji w Wielkiej Brytanii i Słowacji, wyborcza wiadomość ze Szwecji, reportaż z Syrii, no i tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Tym razem o ubezpieczeniach, zabawkach i broni palnej. Zaczynamy! Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zacznę od informacji bardzo ważnej, ale już wspomnianej w audycji poniedziałkowej, więc się nie będę nad nią rozwodził. Otóż polecam zajrzenie na stronę www.madrzypauzarodzice.pl. Jest to strona kampanii Mądrzy Rodzice, organizowanej głównie przez Fundację Kid Protect. I sądzę, że warto ją obserwować. Ja osobiście mam bardzo mieszane uczucia co do tej kampanii. Z jednej strony wydaje się, że większość środków, które na nią idą, to są środki prywatne. To dobrze. A cała kampania ma na celu pomaganie rodzicom w wychowywaniu dzieci przy pomocy naukowych badań i metod, co też w sumie się chwali. Natomiast niepokoi na razie jedyna informacja konkretna z tej strony, która brzmi: tylko 8% rodziców ma wystarczającą wiedzę i umiejętności potrzebne do wychowania dziecka, wynika z pierwszego ogólnopolskiego badania poziomu kompetencji wychowawczych rodziców. No cóż, wynik tego badania osobiście uważam za kompromitujący i to nie dla rodziców, lecz dla jego organizatorów. Jakoś bowiem nie wydaje mi się, że zabranie dzieci od 90% rodziców i oddanie ich na wychowanie psychologom i socjologom problem jakikolwiek by rozwiązało. A news w końcu sugeruje, że ci psychologowie i socjologowie są od rodziców w wychowywaniu znacznie lepsi. Trudno zrozumieć, jak ludzkość do tej pory przetrwała bez ich pomocy. Słuchacie kontestacji. Po tej dygresji społecznej wracamy do spraw mniej kontrowersyjnych, a równie przerażających, czyli do gospodarki. 22 września portal onet.pl poinformował o wypowiedzi samego ministra finansów Jacka Rostowskiego, który powiedział: wszyscy już wiedzą, że deficyt sektora finansów publicznych w 2010 roku to będzie trochę ponad 100 miliardów złotych. Tutaj chciałbym wyraźnie zaznaczyć różnicę, bo pomyłka przytrafiła się nawet portalowi Korespondent w tym tygodniu. Chodzi o deficyt sektora finansów publicznych, czyli nie tylko deficyt budżetowy, ale też o długi samorządów, ZUS-u, NFZ-u, no i wszystkich takich organizacji, których nie wlicza się do budżetu państwa, a też są potężnie zadłużone. De facto właśnie deficyt sektora finansów publicznych jest bardziej obiektywną miarą szybkości zadłużania się przez państwo, gdyż właśnie wydatki często są wypychane poza budżet przy pomocy kreatywnej księgowości. Jak informuje portal Wprost, właśnie dzięki kreatywnemu budżetowaniu po raz pierwszy w historii Polski deficyt poza budżetem jest większy niż w budżecie. Oficjalny deficyt budżetowy w tym roku ma wynieść 48 miliardów złotych. Jednakże rząd wyprowadził z budżetu środki unijne, wydatki na infrastrukturę i do Krajowego Funduszu Drogowego, nie daje samorządom dość pieniędzy na realizację zadań, np. podwyżki dla nauczycieli, więc samorządy muszą się zadłużać, a ZUS nie dostaje dość dotacji, więc musi zżerać Fundusz Rezerwy Demograficznej. Do tego trzeba doliczyć pożyczki w bankach. Po zsumowaniu mamy ponad 100 miliardów złotych deficytu w tym roku i prawie 100 miliardów w przyszłym. I to jest prawdziwa skala deficytu, ocenił profesor Krzysztof Rybiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu, były wiceprezes NBP. W tym kontekście za portalem onet.pl warto przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź ministra Rostowskiego, który powiedział: zadłużanie samorządów martwi mnie. Mamy problem, bo odpowiadamy wobec Komisji Europejskiej za całość długu, m.in. samorządów. Te samorządy w poprzednim bieżącym roku zaczęły się bardzo zadłużać, a dopóki nie przekroczą 60% swoich dochodów, to nie ma specjalnie instrumentów, żeby to ograniczyć. Zwróćmy uwagę, mówi to minister, który właśnie przerzucił dług państwowy na samorządy. We wspomnianym już artykule na portalu Wprost bardzo ciekawą dyskusję na temat długu publicznego oraz sposobu walki z nim prowadzą ekonomiści, poza wspomnianym profesorem Rybińskim, również profesor Gomułka czy profesor Bugaj. Kilka ciekawych informacji. Jak wiemy, według ostrożnych wyliczeń obecne zadłużenie Polski wynosi około 740 miliardów złotych. Jeśli rząd nadal będzie wydawał więcej niż dostaje z podatków, w ciągu 3 lat deficyt może wzrosnąć o około 370 miliardów złotych, czyli o połowę obecnej dziury budżetowej. Tak szybki przyrost długu to efekt wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Każdego roku obsługa zadłużenia publicznego kosztuje Polaków kilkadziesiąt miliardów. Na odsetki wydajemy więcej niż na wojsko, policję i straż pożarną łącznie. Ekonomiści dyskutują też nad sposobami ratowania państwa i są zgodni. W obecnej sytuacji konieczne jest podniesienie podatków. Profesor Rybiński mówi: jeszcze 2-3 lata temu można było pomyśleć o zestawie instrumentów polityki gospodarczej, który wyprowadziłby nas na prostą, bez podwyżki. Dziś już jest za późno, dziura jest zbyt duża. Profesor Gomułka o podwyżce VAT mówi: dziwię się ekscytacji wokół tej inicjatywy podatkowej. W porównaniu z deficytem skala podwyżki jest marginesowa. I dlaczego rząd zapowiada, że to podwyżka na 3 lata? Co się przez ten czas zmieni? Pyta profesor. Profesorowie oceniają też podatek bankowy proponowany przez PiS. W praktyce taki podatek zostanie przerzucony na klientów banków, słusznie ocenia profesor Bugaj. Profesor Rybiński: PiS przekracza granicę absurdu, żeby zabrać 5 miliardów złotych z podatku bankowego, trzeba by zabrać bankom połowę zysków. Efektem wprowadzenia podatku byłby wzrost opłat i prowizji bankowych, podrożałyby też kredyty. A profesor Gomułka komentuje: opozycja zachowuje się podobnie jak rząd, ignoruje skalę problemu. Jednak przede wszystkim ekonomiści domagają się oszczędzania i cięcia zbyt dużych wydatków publicznych. O możliwych sposobach oszczędności wspominałem tutaj już wielokrotnie. Zachęcam do przeczytania artykułu, żeby sprawdzić, co nowego na ten temat mówią wspomniani ekonomiści. Sporo miejsca poświęcają oni też problemom najważniejszym, czyli problemom systemu emerytalnego. Zgadzają się, że sytuacja finansowa Polski jest krytyczna. Donald Tusk, jak sam mówi, chce poprawiać samopoczucie Polaków tu i teraz. Robi to kosztem Polaków tu i w przyszłości, mówi profesor Gomułka. Dziś na obsługę długu wydajemy około 3% PKB, a będziemy już wkrótce wydawać 6%. Jeśli będziemy się dalej zadłużać, jeśli nie będzie reform, to w Polsce stanie się to, co na Węgrzech, w Grecji lub w Argentynie. Głębiej zainteresowanych problematyką długu publicznego zachęcam do przeczytania ciekawego raportu na stronach portalu Interia. Link na stronie audycji. Dygresja ode mnie, może to kogoś nudzi i irytuje, że co kilka tygodni przytaczam tutaj te same liczby i bardzo podobne opinie, ale to jest strasznie ważne, a w wiadomościach o tym za często nie usłyszycie, więc chcę, żeby się to wbiło moim słuchaczom w pamięć. Kontestacja. No dobra, co na to wszystko rząd? Rząd nawet na jesień planuje ofensywę legislacyjną. Kolejną, jakby skomentowali złośliwi. Jeszcze w tym roku rządzący zamierzają skierować do Sejmu większość z ponad 40 ważnych reformatorskich ustaw zgrupowanych w 5 pakietach. Po pierwsze pakiet zdrowotny, który zawiera kilkanaście projektów dotyczących przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego, nowelizacji praw pacjenta, refundacji leków i uporządkowania rynku farmaceutycznego. Oprócz tego resort zdrowia zapowiada wprowadzenie czegoś, co nazywa dobrowolnym dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to o tyle zagadkowe, że takie ubezpieczenia przecież już istnieją na rynku prywatnym. Drugi pakiet to pakiet społeczno-cywilizacyjny. W jego skład wchodzą projekty ustaw dotyczące m.in. opieki nad dziećmi do lat 3, większych zniżek dla studentów na przejazdy pociągami i zmian w otwartych funduszach emerytalnych. O tym wszystkim już mówiłem. Trzeci pakiet, najciekawszy w kontekście poprzedniego newsa, pakiet konsolidacji finansów publicznych, polega głównie na wprowadzeniu reguły wydatkowej w budżecie państwa. Chodzi o to, że wydatki z budżetu państwa nie mogą przekroczyć poziomu 1% w ujęciu realnym do momentu uchylenia procedury nadmiernego deficytu, czyli na poziomie 3% PKB. Reguła ta brzmi słusznie, ale no była już używana w tym roku, no i jak słyszeliśmy, efektem jest po prostu wypchnięcie części wydatków z budżetu poza budżet. Inne elementy tego pakietu to planowane zmiany w emeryturach mundurowych i zamrożenie płac w sektorze budżetowym, z wyjątkiem pensji nauczycieli. Pakiet deregulacyjny zawiera projekty, które mają doprowadzić do zniesienia przeszkód przy zakładaniu i prowadzeniu firmy. Po prostu przyjazne państwo po raz kolejny. Wśród usprawnień znajdzie się wreszcie zrównanie faktur elektronicznych bez podpisu elektronicznego z takim samym dokumentem w wersji papierowej. No i ostatni jest pakiet powodziowy, który ma poprawić zarządzanie infrastrukturą przeciwpowodziową. Szansa na wprowadzenie tych pakietów jest dość duża, jako że Platforma ma zarówno większość w Sejmie, w Senacie, oczywiście razem z koalicjantem, no a także swojego prezydenta. Niczym nowym nie jest, że zmiany PO sceptycznie ocenia opozycja, więc ten fragment pominę, ale sceptyczni są też ekonomiści, zdaniem których reformy są zbyt łagodne. Co do opozycji, głównym jej punktem oporu będzie przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego. Na to nie zgadza się zarówno Lewica, jak i PiS, a i PSL może się wycofać z poparcia. Wbrew zapowiedziom rządu, wprowadzenie reformy w życie może wcale nie nastąpić tak szybko, zwłaszcza, że do końca tego roku będzie jeszcze tylko 6 posiedzeń Sejmu. Józef Oleksy, były premier i marszałek Sejmu, mówi: nie chciałbym krakać, ale na porządne przygotowanie ustawy trzeba co najmniej pół roku, jeśli nie chcemy, żeby była obarczona błędami. To jednak tylko połowa problemu, bo do nowych ustaw są potrzebne również rozporządzenia wykonawcze odpowiednich resortów. Jego zdaniem, bez tego pakiety ustaw będą tylko zbiorem martwych zapisów. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie Kontestacji Radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Kolejna informacja za działem biznesowym portalu Wyborczej i za portalem Polska Times. Właściwie pochodzi z ubiegłego tygodnia, ale wtedy ją zlekceważyłem, a na jej właściwą wagę zwrócił mi uwagę dopiero Robert Gwiazdowski w jednym z wpisów na swoim blogu. Chodzi o paraprywatyzację grupy Energa. Ministerstwo Skarbu ogłosiło, że za pakiet 84% akcji Energii Państwowa Grupa Energetyczna zaoferowała 7,5 miliarda złotych. PGE zagwarantowało też m.in., że w ciągu 10 lat zainwestuje w grupę Energa 5 miliardów złotych. Według premiera Donalda Tuska za zakupem energii przemawia racja stanu, gdyż ten zakup ułatwi przeprowadzenie planu budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Argumentacja ta jest o tyle bałamutna, że jeśli rzeczywiście budowa elektrowni jądrowej ma absolutne pierwszeństwo, to rząd cel mógłby osiągnąć, łącząc obie firmy. W kasie takiej spółki zostałoby te 7,5 miliarda złotych i byłaby to część pieniędzy na budowę elektrowni. Tylko że tych 7,5 miliarda nie dostałby wówczas Skarb Państwa, a bez nich byłoby znacznie trudniej domknąć przyszłoroczny budżet. Jednak, aby dopiąć transakcję, teoretycznie potrzebna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego szefowa, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, deklarując gotowość do rozmów z rządem, jest jednak przekonana, że połączenie grup energetycznych nie jest możliwe ze względu na zbyt małą konkurencję w naszej energetyce. Faktycznie, obowiązująca w Polsce ustawa antymonopolowa nie pozwala na takie przyjęcia i ma to głęboki sens. Spółka PGE Energia nie będzie miała właściwie na rynku konkurencji, nie ma co liczyć więc na obniżki cen dla konsumentów. Co więcej, jak twierdzą eksperci przywoływani przez Rzeczpospolitą, wzmocniona PGE będzie mogła łatwiej domagać się wzrostu cen energii. Rząd jednak jest bardzo zdeterminowany, by to właśnie PGE kupiła Energę. Pani Krasnodębska-Tomkiel w Radiu PIN powiedziała, że liczy się ze zdymisjonowaniem przez rząd. Taka decyzja chyba najlepiej pokazałaby, ile warta naprawdę jest państwowa ochrona obywateli przed monopolami. Na zakończenie zacytuję fragment notki z blogu Roberta Gwiazdowskiego. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy się zaczęła konsolidacja sektora energetycznego i budowanie silnych polskich podmiotów? Bo ja pamiętam. Za czasów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Są takie obszary, w których porozumienie ponad podziałami jest możliwe. Im głupszy pomysł, tym większa szansa na porozumienie. A przy okazji głupoty chciałbym wspomnieć, że tradycyjny konkurs na najbardziej humorystyczną wypowiedź tygodnia wygrała tym razem pani Julia Pitera za słowa, które stały się fragmentem kolejnego dżingla. Posłuchajmy. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. O cłach opowie Werde. Kolejny news ma charakter międzynarodowy, aczkolwiek pochodzi z Polski. Jest zarazem kolejnym przykładem na to, iż nawet w Unii Europejskiej potrafimy być bezkonkurencyjni, jeżeli chodzi o biurokrację i kretyńskie przepisy. Jak podaje dziennik.pl, przedsiębiorcy wprowadzający towar z zagranicy, na przykład z Chin czy Stanów Zjednoczonych, kiedy przybywa on do portu w Szczecinie, zamiast oclić go w Polsce, wolą zapakować go na ciężarówki i zawieźć do Niemiec, gdyż tam procedura oclenia trwa zaledwie 2 godziny, podczas gdy w Polsce nawet do 2 tygodni. Oprócz tego Niemcy odraczają importerom zapłatę podatku VAT. Będzie on ściągnięty później w państwie, w którym dojdzie do transakcji, natomiast w Polsce trzeba zapłacić VAT w ciągu 10 dni od oclenia. Jak szacuje Izba Celna w Szczecinie, co roku budżet Polski traci na tym około 20 milionów złotych, ponieważ aż 1/5 produktów importowanych do Polski jest celona przez niemieckich celników. Później oczywiście te produkty wracają z powrotem do Polski. Pozostaje nam tylko pogratulować zaradności przedsiębiorcom. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości w tym tygodniu obserwował Wiktor. Po raz kolejny wracamy do jednego z najpopularniejszych bohaterów kontestacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzącego krucjatę przeciwko przedsiębiorcom, którzy przed 2008 rokiem zawiesili swoją działalność gospodarczą oraz zaprzestali płacenia składek z tytułu jej prowadzenia. Ponieważ przed 2008 rokiem nie było przepisów regulujących zawieszenie działalności gospodarczej, ZUS słusznie domaga się uregulowania zaległych składek, a przedsiębiorcy przegrywają kolejne sprawy w sądzie. Przegrywają oczywiście sprawy, w których pozywają ZUS o zasadność płacenia składek, zaś nikt dotąd nie zaskarżył wprowadzenia w błąd przez ubezpieczyciela i jego urzędników. Sytuacja ma się zmienić, ponieważ przedsiębiorcy z Małopolski składają pozew zbiorowy w tej sprawie, gdzie zamierzają przedstawić dowody na to, że urzędnicy z ZUS informowali, doradzali oraz pomagali wypełniać formularze w celu zawieszenia działalności. Jak teraz twierdzą, bezprawnego. Ponadto osoby, które działalność zawiesiły, dostawały przez długi okres korespondencję informującą o niezaleganiu ze składkami. A teraz nagle dowiadują się o zaległościach, w których większą część stanowią narosłe odsetki, niekiedy kilkuletnie odsetki. Precedensową sprawę poprowadzi renomowana krakowska kancelaria prawna, zaś wszyscy pokrzywdzeni, chcący przyłączyć się do pozwu, mogą kontaktować się z redakcją Dziennika Polskiego mailem na adres redakcja-dziennik-kraków.pl. Przedsiębiorcy sprawę zapewne wygrają, a Zakład Ubożenia Społecznego wypłaci odszkodowanie. Tyle, że z naszych wspólnych pieniędzy. Wyczynujące sceny obejrzeć można w sądzie w Elblągu, gdzie toczy się, a właściwie wlecze się, proces Jana R., pseudonim Kulawy. Według prokuratury oskarżony kierował gangiem zajmującym się zabójstwami i przemytem. Zgodnie z obowiązującym prawem oskarżony poprosił sąd o odczytanie akt sprawy, których, uwaga, jest około 50 tysięcy stron. Przeciętny student filologii polskiej stwierdziłby, że to żaden problem, góra miesiąc. Jednakże stan zdrowia oskarżonego nie pozwala na jego dłuższe przebywanie w sali rozpraw niż 4 godziny dziennie i to z przerwami. Samo czytanie trwa już 10 miesięcy. Dodatkowym smaczkiem w całym zamieszaniu jest zachowanie podsądnego, który najwyraźniej nie jest zainteresowany informacjami zawartymi w aktach, ponieważ w trakcie ich czytania zwykle śpi, a niejednokrotnie chrapie, obrażając tym samym powagę sądu. A dokładnie o całej sprawie dowiedzieć się możecie z wiadomości Onetu. Kolejne kwiatki z polskiego sądu, tym razem prosto z Krakowa. I to w jakże interesującej kontestatowiczów tematyce samoobrony. Oskarżony, bo źle się bronił, tytułuje artykuł Gazeta.pl. Kazimierz S., rencista, stanął w obronie swojej koleżanki, gdy jej mąż, Grzegorz S., publicznie ją znieważył, a nawet uderzył w twarz. Próbujący zainterweniować przechodzień, także został uderzony. Wtedy do akcji ruszył pan Kazimierz, ustnie przywołując Grzegorza S. do porządku. Od młodszego od siebie i postawniejszego Grzegorza w odpowiedzi otrzymał serię ciosów, wyzwisk oraz gruźb. Sprowadzony na kolana pan Kazimierz chwycił leżący obok młotek i się nim skutecznie obronił, trafiając napastnika prosto w twarz. Tak sytuację przedstawia nasz bohater, żona ofiary oraz świadkowie. Dla sędziego Konrada Gwoździewicza sprawa jest jasna. Użycie młotka było całkowicie uzasadnione. Była to jedyna dostępna możliwość odparcia ataku, argumentuje sędzia, uniewinniając Kazimierza S. Lecz prokuratura nie rezygnuje i składa apelację, bo przecież w Polsce przestępstw jest mało, a prokuratorzy muszą coś robić, gdy się nudzą. Może czas znieść przepisy administracyjne zmuszające prokuratorów do składania apelacji zawsze, gdy istnieje taka możliwość. Do spraw z ostatniego tygodnia, zawstydzających krakowskie sądownictwo, ja jeszcze dorzucę przypadek 17-letniego Przemysława U., który zastraszał młodszych kolegów z osiedla i seryjnie kradł im telefony komórkowe. Od 2005 roku za wcześniejsze wybryki jest pod nadzorem kuratora. Jednakże sąd rodzinny umorzył postępowanie wobec Przemysława U. W uzasadnieniu sędzia napisała: ze sprawozdań kuratora sprawującego nadzór nad nieletnim wynika, że zachowanie nieletniego nie jest najwłaściwsze, ale nie wymaga obecnie zastosowania wobec niego surowszego środka wychowawczego. Jeszcze gorzej wygląda sprawa Grzegorza Brauna, reżysera, któremu policja zarzuciła znieważenie oraz zastosowanie przemocy wobec policjanta na służbie celem wymuszenia na nim zaprzestania czynności służbowych. Znieważenie polegało na porównaniu policjanta do bandyty, zaś obrażenia odniesione wskutek zastosowania przemocy to bolący ponad tydzień kciuk pana funkcjonariusza. Wersja reżysera jest dość prawdopodobna. Zażądał on od tajniaków prawidłowego wylegitymowania się, gdy poddali się za policjantów, a ponieważ tego nie zrobili, to ich jako funkcjonariuszy nie traktował. Ale zapewne prawda jest jak zawsze po środku. Zastrzeżenia budzi jednak fakt, że gdy sąd zastanawiał się nad wyrokiem, wraz z sądem w pokoju znajdował się także prokurator i funkcjonariusze policji. Zaś Grzegorz Braun nie uzyskał od sądu odpowiedzi na pytanie o powszechność takiej praktyki przy podejmowaniu decyzji przez sąd. Tu wtrącę jeszcze uwagę, że ten ostatni przypadek pochodzi z Wrocławia. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. I ostatni reportaż z kraju, oddaję głos Hawkerowi. Elementy niedokończonej obwodnicy sprzedam. Takie ogłoszenie w białostockiej gazecie mogłaby dać Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Chodzi o część obwodnicy Augustowa. Prace nad nią zostały zakończone już w 2009 roku. Oczywiście nie z powodu oddania jej do użytku. Zwyczajnie przerwano pracę, a potem zmieniono koncepcję trasy na nową. Zgodnie z nią, część pokrywa się z wcześniejszą drogą i te elementy, które zostały wybudowane, zostaną wykorzystane. aczkolwiek została część starej trasy, która nigdy nie zostanie spożytkowana. Początkowo w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad pojawiła się koncepcja przekazania tego majątku gminie. Ale gmina głupia nie była i zrobić się w bambuko nie dała. Cytując źródło. Wiadukt ma być wyburzony, zdemontowane będą też przepusty. Wyłoniona w drodze przetargu firma będzie musiała także wyrównać teren w ten sposób, aby można było go zagospodarować. No cóż, nie od dziś wiadomo, że la biurokratia mobile qual piuma al vento, czyli biurokracja zmienną jest jak piórko na wietrze. Dobrze przynajmniej, że nie muszą niszczyć drogi, dlatego że asfalt jest zbyt czarny, a trawa wokół zbyt zielona. W ogóle to życzę chłopakom powodzenia. Mam nadzieję, że wyburzanie pójdzie im o wiele lepiej niż budowanie. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Tradycyjny cykl z głupotą przez Unię rozpoczniemy od informacji z korzeniami polskimi i oczywiście na temat dotacji. Polski rząd chce, aby Unia Europejska także zaczęła oszczędzać. Zamiast dotacji powinna dawać pożyczki. W ramach unijnego wsparcia firmy dostawałyby preferencyjną pożyczkę albo poręczenie zamiast bezzwrotnej gotówki. Pożyczka zostanie zwrócona, a wtedy pieniądze może otrzymać kolejna firma. Z tekstu wynika, że propozycje popierają tak przedsiębiorcy, jak i eksperci. Niby to krok w dobrą stronę, ale ja chciałbym przypomnieć w tym miejscu pomysłodawcom, że często pieniądze na rozwój przedsiębiorstw pożyczyłyby chętnie nawet prywatne osoby. Oczywiście jeszcze chętniej wtedy, gdyby tych pieniędzy nie zabierano im w podatkach. Tylko że, zdaje się ktoś tego zabronił, nie? Kontestacja. Kolejna wiadomość za portalem onet.pl, może nie aż tak strasznie ważna, ale dość zabawna. Otóż urzędnicy unijni zagłożyli zakon kontemplacyjny. Grupę refleksyjną. Nie do końca jest dla mnie jasne, czym to się różni. Grupa imienia Altiero Spinellego ma być odpowiedzią na rosnące w Unii tendencje rozluźniania integracji europejskiej. Jak czytamy w jej manifeście. Dzisiaj sprawy idą w kierunku rozluźnienia, a nie zacieśnienia, w kierunku Europy narodowej zamiast Europy postnarodowej. Zapominając o duchu wspólnotowym, państwa członkowskie martwią się o krótkoterminowe interesy, przedkładają międzyrządowe rozwiązania ponad rozwiązania europejskie. To prawie doprowadziło do załamania euro, najbardziej konkretnego symbolu integracji europejskiej. To nie jest moment dla Europy, aby spowolnić integrację, ale przeciwnie, by ją przyspieszyć. Historia Unii Europejskiej udowodniła, że to więcej Europy, nie mniej jest odpowiedzią na problemy, przed którymi stoimy. Nacjonalizm jest ideologią przeszłości, naszym celem jest federalna i postnarodowa Europa. Wedle opinii portalu, nas Polaków kopnął wielki zaszczyt, bo wśród 33 założycieli grupy z Polski są aż 3 osoby. Eurodeputowane wybrane z list Platformy Danuta Hübner i Róża Thun oraz były dyplomata, politolog i ekspert Paweł Świeboda. To dowodzi, że my, Polacy, odgrywamy coraz ważniejszą rolę w Unii. Im potrzeba naszego głosu w każdej dyskusji, powiedziała Thun. Grupa ma spotykać się przed każdym szczytem unijnym, by zasugerować własne europejskie odpowiedzi na figurujące w programie szczytu wyzwania. Słuchacie kontestacji. Kolejna bohaterska walka Unii w reportażu Hawkera. Bruksela sprawi, że będziesz miał kwaśną minę. Szczególnie, jeśli zechcesz się napić soku. W zeszłą środę Komisja Europejska zaproponowała zmianę do unijnej dyrektywy o sokach z 2001 roku, polegającą na zakazie dodawania cukru do soków owocowych. Cytując Interię, w ten sposób Komisja realizuje swoją politykę promocji zdrowej, zrównoważonej diety. Nowelizacja dyrektywy dopuszcza możliwość dosładzania nektarów, czyli napojów, których zawartość cukru nie przekracza 20% wagi. Rycerze 12 gwiazdek pod wodzą José Manuela Barroso liczą na szybki proces legislacyjny oraz na brak oporu ze strony Rady i Parlamentu. Dyrektywa nie spowoduje znacznej zmiany na rynku napojów owocowych, nastąpi tylko drobna zmiana pojęć. Sokiem przestanie być nazywany napój, którego dodatek cukru nie przekracza 150 g na litr. Napoje bezcukrowe zostaną wciąż sokami, ale reszta zmieni nazwę na napój czy też inną owocową ambrozję. Niemniej idea tego, żeby ktoś decydował o tym, co mamy pić, wydaje się być rodem z państwa totalitarnego. Kontestacja. O porozumieniu Gallo opowie Wiktor. Nie zdążyliśmy się jeszcze podnieść z gruzów po wojnie tusko-polskiej o internet. A znów nadciąga ofensywa, tym razem ze strony Parlamentu Europejskiego. Za sprawą przyjętego tzw. raportu Gallo. Przyjęty raport jest rezolucją Parlamentu Europejskiego, otwierającą drogę do poszerzenia monopolu praw autorskich oraz ułatwienia metod ich egzekwowania. Przykładowym sugerowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie w całym Eurolandzie prawa Hadopi, czyli procedury odcinania od sieci osób, które dopuszczają się naruszania praw autorskich. Jeżeli prawo wejdzie w życie, za naruszenie praw autorskich karać będzie można bez sądu. Rozwiązanie to zostało już wprowadzone we Francji, gdzie działa już opłacana z budżetu prywatna firma inwigilująca internautów i ich ruch w sieci. Przewidywania wskazują, że niedługo firma rozsyłać będzie do dostawców internetu około 150 tysięcy adresów IP dziennie do odcięcia. Na szczęście polska ustawa dotycząca praw autorskich nie uznaje za naruszenie tych praw ściągnięcia z internetu pliku i wykorzystanie go na cele własnego użytku osobistego. Przyjęcie przez Parlament Europejski raportu otwiera dopiero drogę do zmian prawnych uderzających w internautów, zaś już zaczynają wychodzić na jaw oszustwa związane ze sprawą. International Federation of the Phonographic Industry uzyskała poparcie artystów celem wsparcia raportu Gallo i przedstawiła petycję zawierającą takie ciekawostki jak podpisy europejskiej artystki, nieco przymłodej na dokonywanie czynności prawnych. Dziewczynka ma bowiem 7 lat i z pewnością bardzo dobrze rozumie, pod czym się podpisała. Artysty, który osobiście przyznaje, że nie respektuje praw autorskich. Jeszcze zabawniej wygląda petycja poparcia przygotowana przez organizację Eurocinema. Sygnalował bowiem reżyser nieżyjący od 3 lat oraz kilkoro artystów, którzy twierdzą, że takiej petycji nie podpisywali. Stąd jak widać naciski na głosowanie za przyjęciem raportu wywierały organizacje utrzymujące się z walki z piractwem, a twórcy mogli w ogóle nie wiedzieć, że ktoś użył ich nazwisk. Raport został przyjęty i teraz jedyne to uważać należy, by ktoś nie skorzystał z pretekstu i nie wprowadził zmian prawa. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Na koniec zakończenie sprawy, o której już kiedyś w tygodniu w sieci wspominałem, za portalem European Voice. Otóż swego czasu Unia Europejska pogwałciła umowy Światowej Organizacji Handlu dotyczące tzw. produktów wysokiej technologii, nakładając cła na płaskie telewizory, rzutniki czy drukarki wielofunkcyjne. Jak już informowałem, producenci tych produktów ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Tajwanu złożyli zażalenie do Światowej Organizacji Handlu. Organizacja oczywiście przyznała rację producentom. W tym tygodniu Komisja Europejska zdecydowała, że nie będzie apelować w tej sprawie i przychyliła się do wniosku o zniesienie bezprawnych taryf. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. Na początek informacji z szerszego świata zajrzyjmy do krajów, gdzie wedle poprzednich odcinków tygodnia w sieci miało się dziać lepiej. Pierwsza na tapetę wyjeżdża Wielka Brytania. Portal CNBC podał informację o kuriozalnym wręcz pomyśle brytyjskiej skarbówki. Otóż organizacja ta stwierdziła, że rząd potrzebuje więcej informacji o prawdziwych dochodach pracowników rozmaitych firm, Oczywiście, by ustalić, czy odprowadzany jest od nich właściwy podatek. W tym celu, uwaga, proponuję, by właściciele przedsiębiorstw nie płacili swoim pracownikom, lecz przekazywali ich pensje rządowi. Urzędnicy sobie obliczą podatek, wezmą sobie tyle, ile będą chcieli i resztę przekażą pracownikom. Eksperci oczywiście są sceptyczni, no jak żeby inaczej. Chociażby dlatego, że brytyjska skarbówka jest znana z kiepskiego radzenia sobie z wielkimi systemami komputerowymi i wielokrotnie pojawiały się informacje o błędach urzędników przy wprowadzaniu danych i korzystaniu z dużych baz. Tak więc szansa na popełnienie pomyłki przy przekazywaniu pensji jest dość duża. Dotychczasowe doświadczenia też pokazują, że jeśli raz skarbówka brytyjska położyła łapę na jakichś pieniądzach, to nawet jeśli jej się nie należały, trudno było je odzyskać z powrotem. Przy zwiększeniu jej uprawnień problem ten oczywiście by narastał. Ponadto koszt wprowadzenia nowego projektu jest olbrzymi, zwiększy także zatrudnienie, no i jego koszty w administracji rządowej, co jest absolutnie sprzeczne z ostatnimi tendencjami wprowadzanymi przez rząd Davida Camerona. Lista zastrzeżeń oczywiście na tym się nie kończy, no bo i sam pomysł jest tak dziwaczny, że trudno go racjonalnie skomentować. Propozycja skarbówki brytyjskiej jest tym bardziej zaskakująca, że obecny rząd tego kraju raczej nie przejawia tendencji do wzmacniania wielkobratyzmu. W ostatnich planach rządu poinformował portal Telegraph. Brytyjski gabinet planuje zlikwidować 177 instytucji pararządowych utrzymywanych przez podatników. Likwidacja grozi kolejnym 94 również. Ponadto 4 instytucje będą sprywatyzowane, a 129 zostanie połączonych. Wśród likwidowanych instytucji będą m.in. BBC World Service, Rada Brytyjska i Agencja Ochrony Środowiska. Kontestacja. Tymczasem na Słowacji rząd Iwety Radiczowej przedstawił zapowiadany już wcześniej plan oszczędnościowy. Sympatyczną ciekawostką jest decyzja, która uzależnia płace najwyższych urzędników państwowych od wyników ekonomicznych państwa. Nowe zasady wynagrodzeń zaczną obowiązywać od stycznia. Płace najwyższych urzędników będą co roku zależeć od stanu finansów publicznych i kondycji państwa. Na przykład, im większy deficyt, tym mniej pieniędzy dostaną członkowie rządu i deputowani. Ponieważ tegoroczny deficyt wyniesie pod koniec roku prawie 8%, w przyszłym roku uposażenia polityków zostaną zmniejszone o trzykrotną wartość deficytu, dokładnie 23%. Z kolei za rok słowacki rząd zakłada deficyt w granicach 3%. Jeśli politycy wykonają ten plan, to ich płace w roku 2012 zostaną zmniejszone jedynie o 2 razy więcej procent, niż wynosi niedobór w kasie państwa w stosunku do PKB. Zmianom poddaje się oczywiście również pani premier. Iweta Radiczowa dziś zarabia 3000 euro, w przyszłym roku będzie otrzymywać o mniej więcej 700 euro mniej. Niby to nie ma wielkiego wpływu na budżet, niby można powiedzieć, że to tylko taki gest pod publiczkę, ale ja chciałbym, żeby nasi politycy byli zdolni do takich gestów. Brawa dla pani Radiczowej! Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Przenosimy się do kraju, który ma u nas zdecydowanie gorszą prasę, acz tylko częściowo zasłużoną. Zgodnie z informacjami portalu Gazeta Prawna, Szwecja może być pierwszym krajem świata, w którym znikną płatności gotówką. Domagają się tego wpływowe związki zawodowe sektora finansowego i mają poparcie banku centralnego. Pretekstem jest zmniejszenie przestępczości. Przykład dał już zarząd transportu miejskiego w Sztokholmie. Po serii napadów na kierowców firma sięgnęła po radykalną metodę. Od ponad roku nie można już kupić biletu autobusowego za gotówkę. Oczywiście podstawowym skutkiem tej zmiany będzie zmniejszenie anonimowości transakcji i generalnie osobistej swobody. Czemu mówię, że sytuacja Szwecji jest niejednoznaczna, skoro z tej pierwszej informacji aż bije przysłowiowy szwedzki wielkobratyzm? A to dlatego, że rzut okiem na najnowsze wydarzenia w tym kraju wskazuje, że w sferze gospodarczej zmitologizowanie Szwecji jako socjalnego raju jest zdecydowanie przesadne. Przypomnijmy fakty. W Szwecji tradycyjnie rządzili socjaldemokraci, ale aż do początku lat 70. współczynniki gospodarcze typu ingerencja rządu w gospodarkę czy ilość uprawnień socjalnych utrzymywały Szwecję na poziomie mniej więcej Stanów Zjednoczonych. Nic dziwnego, że w 1970 roku Szwedzi mieli czwarte najwyższe PKB na osobę wśród krajów rozwiniętych. Lata 70. i 80. przyniosły wzrost państwowych regulacji. Nic więc dziwnego zatem, że mimo kapitału zgromadzonego wcześniej, podczas relatywnie liberalnych rządów, no i oczywiście kapitału wyniesionego z neutralności podczas wojen światowych, gospodarka szwedzka popadła w stagnację, a w klasyfikacji, o której wcześniej wspomniałem, spadła na koniec drugiej dziesiątki. Nic więc dziwnego, że w końcu w 2006 roku do władzy doszła centroprawica, konkretnie koalicja Sojusz dla Szwecji Fredrika Reinfeldta. Nie dokonała ona żadnego cudu. Po prostu obniżyła wyśrubowane stawki VAT i ograniczyła hojne przywileje socjalne. Reszta zrobiła się sama. Wzrosło PKB, zmalało zadłużenie państwa, a z nim bezrobocie. Szwedzka gospodarka rozwija się w tempie 4,5%, deficyt budżetowy wynosi tylko 2%, a więc jest jeden z najniższych w Europie. Wydatki państwa ciągle są wysokie, około 50% PKB, ale w porównaniu ze szczytowym okresem rządów socjaldemokratów, kiedy wynosiły 73% PKB, poprawa jest znacząca. Uelastyczniono też zasady funkcjonowania sektora publicznego, na przykład zarówno szkoły państwowe, społeczne, jak i prywatne zostały zrównane we wszelkich prawach. Przed dojściem Reinfeldta do władzy we Szwecji istniało ponad 30 różnych funduszy wsparcia socjalnego. Każdy mógł więc, jeśli nie z tego, to z innego źródła dostawać zapomogę. To się już skończyło. Zreformowany też został system emerytalny. Mimo zapowiedzi kontynuowania polityki ograniczania wydatków socjalnych, Fredrik Reinfeldt i jego partia, a raczej koalicja, znowu wygrali wybory. Według wstępnych wyników, informacja za portalem interia.pl, Sojusz dla Szwecji zdobył ponad 49% głosów i do absolutnej większości brakuje mu tylko 3 mandatów. Nie jest to wielka przeszkoda, bo w Szwecji często rządzą rządy mniejszościowe. Socjaldemokracja w porównaniu z poprzednimi wyborami straciła ponad 4% głosów, mimo oparcia się na populistycznych hasłach zwiększenia państwowego rozdawnictwa. Do parlamentu po raz pierwszy weszła, przekraczając 5% próg wyborczy, nacjonalistyczna, skrajnie wroga imigrantom partia Szwedzcy Demokraci. Warto zwrócić uwagę, że socjaldemokraci stracili władzę na 2 kadencje po raz pierwszy po wojnie. Czyżby to był definitywny koniec modelu szwedzkiego? Powodzenia, panie premierze. Słuchajcie, kontestacji? Z Syrii, reportaż Verde. A teraz informacja prosto z Syrii, umieszczona na portalu Dziennik Internautów. Organizacja Human Rights Watch, walcząca w obronie praw człowieka, wystosowała apel o uwolnienie Tal al-Malohi, 19-letniej syryjskiej blogerki. Dziewczyna przebywa w areszcie już prawie 9 miesięcy. Nie ma żadnego kontaktu z rodziną i, jak do tej pory, nie postawiono jej także żadnych zarzutów. Dokładnie nie wiadomo, dlaczego dziewczyna została aresztowana. Wśród powodów wymienia się m.in. wiersz umieszczony na blogu, w którym 19-latka krytykuje ograniczenia wolności słowa, jakie nakładają na obywateli syryjskie władze. Ponieważ możliwości działania organizacji są ograniczone, próbuje ona nagłośnić sprawę, aby wpłynąć na władze w Damaszku. Jednakże, jak można się spodziewać, te są dość obojętne na międzynarodową krytykę. Słuchacie kontestacji. Na koniec tradycyjny cykl z kłopotą na północ od Rio Grande. Jak informuje Washington Post, na mocy ustawy reformującej służbę zdrowia w Stanach Zjednoczonych od 23 września firmy ubezpieczeniowe nie mogą już odmawiać ubezpieczenia chorych dzieci. Po uregulowanej stawce oczywiście. Intencja szlachetna, wszystkie dzieci nasze są i takie tam, nie? No ale jak zwykle kopa dobrochciejcom wymierzyła ekonomia. Ci okrutni, chciwi kapitaliści z firm ubezpieczeniowych zaczęli odmawiać ubezpieczenia dzieci w ogóle. W odpowiedzi na ustawę wielu z tych potwornych skredów oznajmiło, że będą ubezpieczać tylko dzieci już ubezpieczone i te ubezpieczone wraz z resztą rodziny. Nowe polisy obejmujące tylko dziecko nie będą oferowane. Do tej pory biedne rodziny często ubezpieczały tylko dzieci, a dorośli dawali sobie radę z minimalnym albo żadnym ubezpieczeniem. Ta opcja właśnie przestała istnieć dzięki urzędnikom. Portal NBC Miami podał reportaż o 8-latku z Pembroke Pines, który już drugi rok z rzędu nie jest dopuszczany do nauki w publicznej szkole, po tym jak rok temu nauczyciel znalazł w jego plecaku zabawkowy pistolet. Według władz szkoły uczeń został zawieszony, gdyż w ten sposób dyrekcja chce sprostać wymaganiom regionalnej polityki nietolerancji władz dla broni. Zamiast powrotu do zwykłej szkoły, rodzicom ucznia zaproponowano wysłanie 8-latka dla szkoły dla trudnych dzieci. Ale rodzice nie chcą wysyłać chłopca do placówki, do której uczęszczają uczniowie, którzy popełnili faktyczne przestępstwa. Tymczasem 23 września w kanadyjskim parlamencie różnicą dwóch głosów przepadł projekt zlikwidowania rejestracji długiej broni palnej. Rejestracja takiej broni nie ma oczywiście żadnego efektu na przestępców, którzy o dziwo broni nie rejestrują, a najczęściej zresztą długiej broni nie używają. Za to koszta rejestracji okazały się dość spektakularne. Rejestracja weszła w życie w 2001 roku i miała kosztować podatnika 2 miliony dolarów. W 2004 roku okazało się już, że całość kosztuje miliard, a w 2009 roku 2 miliardy, czyli wzrost kosztów był stukrotny w stosunku do przewidywań. Skąd my to znamy? Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha! Żartowałem! I to już wszystko w tej audycji Tygodnia w sieci. Zdarzyło się jeszcze sporo innych ciekawych rzeczy. Nie mogłem ich umieścić w tej audycji ze względu na brak czasu. Ale na szczęście jest jeszcze strona audycji. Przypominam adres radio.kontestacja.com/tydzień. Można wejść też ze strony głównej kontestacji, jak się dobrze poszuka. I tam są wszystkie linki, czyli można sprawdzić zarówno te informacje, które podawałem, jak i można sobie poczytać artykuły na temat spraw, o których nie mówiłem. Jeszcze zachęcę wszystkich chętnych do współpracy, czy to reporterów, czy to przesyłających wiadomości, czy też cokolwiek innego robiących, do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. To już na ten tydzień wszystko. Z słuchaczami żegna się Grzesiek Est Kosiorowski.